أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة يونس دا شبوج نيويم آيات تسخشرو پر سلم آيات باني ختم سو دا جي ربط دا ما قبل سردادي چه دا مخ كي دا هوغو خلقو ذكر وسو چه مشرکانو چه رسول الله صلی الله علیه و سلم ده هغو د مؤمن کولو د پاره ډیر زیات دعوت وچلاو نو خو هغو ایمان را نوړي. رقم رقم معجزې رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته ښکاره کړې د دې د پاره چې د خپل صداقت په دی وپیژني چې زه په رښتیا د خدای رسول یم. د دوی تر هغه خبره نه تېرېده چې گای به د جادوګر ورته ویل، گای به د لیونی ورته ویل، گای به د شاعر ورته ویل. دا ګرد سپک الفاظ و. جادوګر څه درجه لري؟ د مثال په طور لیونۍ څه درجه لري؟ هغه لیونۍ چې دی د اسلام د نظره دغه نه لري درجه. یو د پښتنو په مابین کې دی، پښتنو کې څوک لیونۍ سي به راولي شي، به را دی د ولایت درجې ته ورسېږي چې دا مشهوره یې نه، دا یو رقم مقام به به ورته وایي، خو چې لیونۍ د الله تعالی د طرفه مکلف نه دی. ولایت خوش دی ولی خود علی و تعالی در طرف دون مکلف فرائض خی ال تفریر دش پر زای کی بی اولیا دا مستحبات لا طول عمل کی نو په یو توپ کی ولایت کی مخاو ولایت په یو توپ کی نسته. یو نه خور کی د ډیر رحم ور دی چې شکل یی د انسان دی، درجه یی د فسد درجه یی د گلگی دی ولی الله ندی مکلف کړي. نو دا دی په نبی علی صلوات و سلام د لیونی نو میشاو. نو دا د رسول علی سلام په شان کی خورا غټه ګستاخی ده. د شاعر هم اس مقام ندی په اسلام کې. شاعر چې دی هغه شاعر چې هغه خاص حقائق بیان کې د جن شان کې بیانول، نو باره چې دی د شعر په باره کې قانون دا دی چې حسن هو حسن و قبیح هو قبیح. شعر کې ښه شیان مضامین بیانول نو را ښه شعر دی، کې بد مضامین بیانول ګردو مره د بل د شو د سری شون د ستایلی تور سترګې ستایلی زغه زل په وزر پان ستایلی. دا خو بد شاعر دی، دا خو بل یت څه چیز بیانان گمرهی ته واړی سیری د خپل کلام د ظاهر موزون کړی دی، شایسته کړی دی، خو کار تی وګره کار د خلکو گمراه کول دی. نو دا خو بیا گمراه دی او اکثر شاعران دا غره کوي. ګرد مردی د خلکو پر کوټو جمع کیږي پسې کی خلک خدي کار دا غدي. نو دا خو چندان صفت نه دی. نو پر رسول علی السلام د شاعر په نشو. نو پیغمبر علی السلام ته د دوغ نظر او زحمت سره په مقابل کې دسی جواب ورکول

دخوی فرمایشی معجزه د فرمایشی معجزه حق اس امتی نه لیکر نبی باندې پر نبی دای دا حق دی چې دیس معجزه ښکاره کچ ستانه بوتنی برملاسی نور خلق زنی عاجزی دا خو نه دی چې به ماته فرمایشات راکړي دا خبره فرمایشات خلق پای لري څونه خلق دی د اریو پرتبات په معجزه ورته ښکاره کوي نو هغه خو نه دی نو الله دغه سوی چې ما یې په اسره د ایمان نه کړ کڅم و دوی ته هر دلیل د الله د وحدانیت پیش کړي و دوی ته هر دلیل د الله د قدرت پیش کړي ایمان نه راوړي دی به هغه وخت ایمان راوړي چې عذاب یې ونیدي لکه فرعون د هغه وخت ایمان نه بیا قبلیږي په درس کې مخکې تیره سوله چې فرعون په دغه وخت کې ویل چې ما هغه د بني اسرائیلو پر رباني ایمان راوړي په بل آیت کریمه کې چې د موسی او د هارون پر رب مې ایمان راوړي جبرئیل یې خوله وربنده کړه برای اوس نه سی کېږي تر هغه وخته چې کلونه کلونه ګرځېږي ایمان چې نه راوړي اوس چې دلته ستا ساره ده د یوې ثانیې په ایمان باندې بر هلته ځان تېری هغه هم په دغه وخت کې چې د ژونه دي تا مخته تللی ده هغه هم په هغه وخت کې چې ملایک دې په سترګو ولیدلې په جدا سودا کې ایمان نه سی کېږي ایمان بالغیب معتبر دی نو داسې الله وایي که څه هم راتګ وکړي هم ودی ته کلو آیه هر دلیل د الله د وحدانیت د قدرت حتی تر هغه وخته دوی دا ایمان نه راوړي ګوره هغه تېر ایت چې لا یؤمنون دغه حتی ورته غایه سو دوی ایمان نه راوړي یره و چې دوی وویني العذاب الالیمه هغه عذاب چې دردناک دی تر څو چې دردناک عذاب دوی وویني لکه د فرعون دا دلته ایمان راوړي دلته په اعتبار نه لري هېڅ اعتبار نه لري څوک دغه ایمان یې نو پسې الله فرمایي فلولا کانت کشکی وای ولی نسته قریتون یو کلی د قریه سمراد اغه اهل د کج دي لکه موږ دا ګر د کلی راغلی نو کلی خدا جوالونه او کورونه او کسی دا ځای ته ورځي مراد اغه باشنده گانج کنه کلی خدا کورو ته ویل کیږي په قران کې دا سړي زاین راځي قریه ذکر کیږي مراد اهالی وي لکه موږ په خپل پښتو لهجه کې دا غسی استعمالو چې چا ملمانه کړي برای ټول کله راغلی د کلی سمراد د کلی خلق مراد کني سړی چاته ودره دا کلی دی خو نه دی دا بل ودره ودا کلی دی چې سره ډیر سره بره هغه د کلی د کورونو پر دی خلکو کې شو قرآن دغه سلاجه د خلکو د طبیعت د سلیقې مطابق استعمالي نو ولو جاءت فلولا کانت نو ول نو قريه یو کلی یو محله معنی اهالی دی امانت چې ایمان راوړي وای فنفع غتر سو وجوي ها ودغه کلی ته ایمان او ها ایمان ده دغه یو کلی ولې نو سپیدا الا قوم یونس علاوه چپل د یونس علی السلام د قوم هغه قوم دغه رقمو چوغو در یو وخت په خو ایمان نه راوړي مګر یو وخت به بیا راوړي د ایمان څخه ګټه ام واخسته ایمه عذاب څخه ایستګی کنه عذاب را روانو د کلی پر چتو باندې ولاړو مګر دی په صداقت توبه وکړه دغه یو بل کلی ولې نو سپیدا په داخل وکړه دا څو نسبستری خلک دا سوای فلولا كانت ولي نستا قريه يو كلي امنت چې ایمان را وړي وای دا کلی معنا خلګو یا فنفع ګټه بس ولي ها ودا کلی ته ایمان او ایمان دغه یو کلی نستا الا قوم يونس چپل د يونس قوم چې تر سوي دي دغه سما چې په دنیا دغه څه کوو ولي نو سپیدا د يونس قوم نو سره کوم لما امنوا هغه وخت امنو چې دی ایمان راوړي کشفنا موږ لري کې عنهم د دې څخه عذاب الخزي د رسوایی هغه د رسوایی عذاب چې ودی عذاب سره رسواکی ذلیل کې د حکومت چې چاته داس جزا ورکړي د خلکو د مخ هغه لته کوبر لره ورکړي هغه ټکود لغه کې ورکړي خو برق دی خوره کوي برق پر اخلو کې رسواسي نو د الله عذاب قدر دغه ډیر ذلیل کې نو په خزي تعبیر ځي وکینو کشفنا موږ بل لري کړي عنهم د دې څخه كشفنا مرجلين كي عنهم الذي سخ عذاب الخزي درسواي في الحياة الدنيا ده دنيا أبجون كي مدني ليركي ومتعنا مرج قتا ورسولهم وديته إلى حين تري وقت تشتر وقت جون جي وبرم الدنيا قد أشيان كي بيرت ديته قتا ورسول بيرت ده دنيا ده لزائز سخ ده دنيا ده جون ده سخ خاند واقصي كني عذاب برالي رسائل بمختصر ده ونده يونس عليه الصلاة والسلام داد يونس عليه الصلاة والسلام بموصل كي نبيو موسیل په د عراق کې یو شهر دی دالت په دې کې به کلی دی نینوانو مې دی د خلکو ته دی استول سوی دا خلک شو دا ټوله بت پرستان او شرک کاوه نو دا د دعوت ورلر وکاله مسلسل دعوت ورلر ورکی په وکاله کې چا خبره نه منل اخیرا الله تعالی او ټول چې ودی ته خبر ورلر ورکه چې په دغه درې ورځې کې پرتس باندې د الله عذاب راځي دا لا عذاب در باندې راځي دی ولته زړه دا عذاب وکاله کې عذاب نه را باندې راوسی و سره باندې راوځي ستاد یې ډیر واجه کې رسی منا ته خبر ته چې ایمان راوړي د الله تعالی عذاب راځي وخت کې نه و ټاکلې دا پر وخت مرتوا ټاکي چې بدره ورځ کې به پکې عذاب راځي د دې اده په خاطر بیا ته چلیه نو نبی ان خپل کنه نبی علیه الصلاه والسلام بول عذاب در باندې راځي خو مشرکان وڅور برای راو العذاب نو هغه براتلی نو نبی علیه څنګه وخت نو ټاکلی چې دغه وخت برازي راځي خو الله ورته وي نو تخم د مخ دغه سویل برای خو بده ول راو هغه بنراتی ولې خو وخت د نو معلوم الله خو ورته وي د الله خبره خوښته دا پلا چې هغه ټیم را نجس نو په درې ورځ کې درې ورځې ورته ټاکلی دی خبره نه منه چې د درې ورځې د پای راتلی پرګه پر سویل نه ود د خو عقیده د الله تعالی پر پر خبره په خاوه دوغه فکر دا و چې یاره خو دې ورځ په تیری شو دا درې ورځ لا بلش پاته د بارونو دام چیریږي بلک څه خلاص ده چیر و عذاب ده په خواره کم هغه سوچ کړو چې وخت به نو معلوم د دې بیا یقین سی او دې غلی د کله څه وخت لا چې عذاب خو راځي دلته چې دی د یونس علیه السلام د الله تعالی د خروج امر نو ورته کړی چې ته اوسه د کلي څخه ته د خپل اجتهاد دغه رکب نو چې عذاب راځي په عذاب کې څه کوي چې ورسره ګرځي ځینې ولاړشي ځینې ووت کیسه یې نوره پسې اوږده ده ده چې دی ولاړ عبارت څنګه اوسه هغه به بیا ګورو په بل صورت کې بیا راځي اوس خبره دا وه وروسته دی د کورو د اخوا څخه یو تکه توره وریځ را روانه ده د وریځې څه دودان پورته کېږي دا رال دی چې ورته وکتل چې په خدای که دا وریځ موږ په ژوند لیدلی داره کوم وریځ راله حتی د کورو پر جلاشتو د سره نږدې سوله چې باره ټول بامونه چې دي په سایه کې دی پټ سوه دا رقم سو دا وریځ او د دان ځینې پورته کېږي لکه اور چې راولي پر دې علاقه باندې د دوی زړه ته تېره سو باره له هلې درغورځه باره نو که ځوانان وه که ښځې وه که کوچنیان وه حتی حیوانان یې ورسره وویسته په دومره چیغو بوغو یې الله تعالی ته وژړل چې یا الله پاکه بس موږ چې دی موږ ایمان د یونس علیه السلام چې کومې خبرې وې ټول مو په اخلاص منلې چې زموږ توبه زموږ وعده چې بیا به موږ دغه رقم سره کښین کړو آمنا بما جاء به یونس ولموږ ایمان راوړ دي په هغه خبره باندې چې راتک په هغه سره یونس علیه السلام کړی و د ده خبرې موږ منلې چې موږ توبه ده نو دا ایمان یې په صداقت راوړي الله عز وجل هغه عذاب ځینې لیرې کړي دی په دغه وخت کې چې دا وتله ول ال یونس علیه السلام پیدا په یونس چې خلک ډیر واسو چې دی راوړي د الله تعالی ته وایسته چې د الله تعالی چې موږ توبه ده خو هغه نه کوي پیدا مګر بیا هم چمبلی و نه کړل چمبلی و نه کړ چې د کلی در ووځي ګرځ به سره جمع شي حیوانات یې مور سره بوته چې الله پاک د حیوانات ورې تور دا خو ګناکار نه دي کښنیان یې مور سره بوته چې دا خو ګناکار نه دي خپل شي زو دا ګرځ ټوله و وتل ال تحاضر سو اولات یې دونه په بغار و جړل د ټګي جړا نه و د اخلاص جړا د اخلاص جړا چې الله عز وجل هغه عذاب ځنې پورته کړي دا یو قوم دی چې عذاب خپره نه دی راغستلی د عذاب نقش دی تر علي مازی وریځو دغه عذاب نه وو عذاب خو هغه چې پر دې سکروټ ور ولې لمبې پر اورې د یو ګرد مې کوټ کړي وای د عذاب نقش یې ولې دی نو د دې توبه قبول اس وس دا سوال ما بین چې دا پاسو چې موږ په تیر درس کې وویل چې ګوره د فرعون ایمان ولې نه قبلې دی هغه خو عذاب سم دم ولې دی خدای غرق عذاب او د عذاب علامه نه و د عذاب علائم چې وویني ایمان قبلیږي چې عذاب وویني بر ایمان نه قبلیږي د غرغری ایمان نه قبلیږي د دوه خبرو فرق دی هغه سوال به څوک نه کی چې تاول چې دغه د عذاب په وخت کې به ایمان نسی کیږي هغه چې عذاب شروع دی دغه عذاب شروع نه و د عذاب نه خښوي فقط دا وریا زال عذاب هغه چې دی اور ور درو ور نه دی ور ولی نو دې در مخه لا چې د عذاب نه خښوي دی ایمان نه راوړي نو خلاصه د خبرې ده چې ایمان په هغه وخت کې سی کیږي چې عذاب لا نه شروع شوی اگر چې دای پوسی به پر عمر چې عذاب را روان دي دلته ایمان قبلیږي نو او پاته چې عذاب شروع شي په دې وخت کې برای په زور په زور ناری ویل کې پر عوی چواله بیا کار آمد نه دي نو الله پاک وای برای ونی په دې خلکو کې داسې کلی نس پیدا چې دا غس چې مې کړو لکه د یونس علی السلام قوم چې وکي چې ودی تخپل ایمان ګټه ورسوله ولې تر عذاب د مخه په عذاب په وخت کې چاته لسوار ایمان درو هغه ګټه نه ورته رسیدي صدا توري داسې وایم فلولا كانت قريه فلولا كانت ولنه دسوي ولنه کی قريه یو کلی امانت چې ایمان را وړي وای فنفع غته رسول هوا دا کجه ته ایمان او ایمان ددی الا قوم یونس مگر نه قوم د یونس هغه مرای حساب دغه سما سبب کلی دغه سوجب نکیږي لما هغه وخت امنو چې غو ایمان را وړي په څه وخت کې کشفنا مجدیر کی عنهم د دې څخه عذاب مجدیر کی نه عذاب شروع سوی نو د ایمان په هغه وخت کې راوړي چې هغه د عذاب علامه ما شروع سوی نو د دې سمج عذاب لري کی په حیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې ومتعنا مش ګټه ورسول هم ودي ته الهین تر یو وخت پورې ځین علماء وایي چې دغه د دې ایمان چې دی نه دی قبول سوی بس د عذاب علامی ویل لکه عذاب الله نه دی قبول کړی مګر دوغه نه پیدا خو ورته وکړی چې د دنیا د عذاب څخه اخلاص کړي. نور علماء وایي چې ایمان خدای صداقت خو د علی استثناء کړی چې دغه څوک پیدا سوی ایمان یې پر دې دنیا ګټ ورته ورسول ایمان د آخرت علی هغه د دې دنیا غي خو د سیدر ته ذکر کړ. اگر چا د دنیا د نه د آخرت نه ذکر کړ و متعنا موږ ګټ ورسول هم دې ته لاحین تر یو وخت د آخرت خو نه د بیان کړی دا خو یې بیان کړ و نو ایمان خو د آخرت په باره کې خو ګارانټی دی هغه د دې دنیا ګټ راځي وخت هغه الله تعالی بیان کړ. نو هغه نظر کمزور وی چې دی ایمان قبول نو څه خو دغه نه پیدا کړ ورته وکړل چې د دنیا عذاب یې لري کیا ایمان یې قبول و اخلاصي و هغه قبول سو الله چې هغه د آخرت غره کړ بیان خو دغه اصل دی ته عذاب متوجه الله وی دا ځنی پورته سو نو د آخرت غره خو نو چې نو ولی ایمان چې قبول سو معنی هغه ابدي د ورځ خو مثلا نو بار نو کله مو وخت ورځ خو مومن تم غاګای ورکول کیش بیا الله پاک فرمایي ولو شاء ک اراده چیرې وکړ ابو کربستا کله تعالی اراده وکي لآمن ایمان براور و ایمان هغه چا په لار دی چې په دمځکه کې کلهم ټول جميعا په یو پلا کله و غواړي دغه دمځکه خلق په یو پلا ټول ناری کې چې لا اله الا الله دا د الله تعالی وحدانیت د هغه رسول الله صداقت چې دې ته مبعوث شوی وي په خوا یا په د اوس کې چې دی الله ایمان راوړي چې اراده وکم مګر خدای تعالی دا سي اراده نه چلیږي نو و یخ په دغه انسانانو کې چې دی د هغو انسانانو سوچ او دماغ الله ته د ازله معلوم دی چې دا سړی ته چې هر څونه دعوت وسی دی چې دی په دې کې د شیګنی هلته صلاحیت نه وي لکه کېدای شي په خبره پوهېږي. د مثال په توګه یو آهنګر دی دی د اوسپنو متخصص دی چې د دغه څه د پلانې شی جوړیږي په داسې شان کې پکې څوک د کمزوري اوسپنې څخه جوړیږي د توپه کمې د اړې اوسپنې څخه جوړیږي خو داسې چې لکه سکروټه مګر بیا هم نه سره چی نه سره خرابېږي خو دا کلک د اصل اوسپنه ده د یې سره جلا کېږي بابا د دې اوسپنې څخه نه وجه نه جوړه وایي په دې کې استعداد نشته د دې چې د توپه کمې ځینې جوړ شي سیری چاکو به ځینې جوړ شي د توپه کمې نه ځینې جوړیږي د توپ مل نه ځینې جوړیږي هغه داسې اوسپنه غواړي چې درته به ورونه وځي مسلسل پر هغه سربېره به دې دغه رقب ټینګ ولاړي د استعدادونو ګوره ده ته معلوم دا ما داسې فقط یو مثال پیش کړ. رب العالمین ته د انسانانو استعدادونه د ازل څخه معلوم دي نو هغه کسان چې هغه استعداد سره نه پکشي هغه ته پی سره الله په ازل کړی ده چې د ایمان نه راوتلاس نو الله وایي که ما غوښتي وای دته به مې هغه استعداد سره ورکړی وای هغه استعداد چې دی الله عز وجل هغه ما ته معلومه چې دی قابل نه دی د استعداد قبولول انسانانو کې دا نه بوتل وای وته نه دی خو الله چې استعداد معلوم چې دی قابل نه دی سره نو نبی یو په انسانانو کې برازینو نو دې سه الله وای ولو شاء ک اراده کړې وای رب کرپستا لآمن ایمان براور ایمان هغه چا په لار دي چې په مزکه کې دي كلهم طول جميعا په یو پلا براور وای نو الله وای چې مانی غشت خو په چې به دی ونه بي الله سلام ته دې وی ایمان لره ایمان دې ورته منځ کړې ایمان ته په خپل دعوت نه پرېږې ته به کې دې جنت اف انت تکره الناس اف انت ايانوت تکره ته مجبور کيا الناس خلک ته غواړي چې په زور ایمان پراوړې په زور ایمان نه شي پراوړې چې هر څه په وکي خو به بدای نه خپل کار ته به تخپل سم یې کوه بل خلک لږ ګټ اخلي که ډیر اخلي اف انت ایانو ته تکره ته زورګره کوي مجبور کوي ال نه سخر حتی د پاره د دې کوو چې د دې مؤمنین مؤمنان دي او ته لکه زور کوي چې ایمان درو په دغه خو به دای چې نه راوړي معنی از ما زور پیدا وږي نو دا زور کار نه دی دا د نصیب کار دی چې ګټه پر ازل کې لیکل درایبوړي کنو نه بیره وما كان لنفس بأخدا فائك على عز وجل بأور توهي وما كان نست وحال دا ما كان نست لنفس نفس لرئيس إنسان لرأن دا تؤمن چه إيمان جراولي إلا بإذن الله مغرب فإذن في إجازة وحكم سر دا الله دا الله في حكم سر راولايسي دا چه دي ستادة پريشاني خبره ندا دا وما كان سر فترجمة تشبوس واس تخلق مجبورة كي تر آغا وقت كوري چه مؤمنان سي حال دا دا هو حال يدي حال دا چه ما كان نست لنفس إذن نفس لرأن دا تؤمن چه بعد دي إيمان راولي إلا خبير وليس بإذن الله فإذن سرد الله عز وجل ويجعل الله قرزي الرجس نجاسة دا كفر كفر مرداري دا فليجي دا كذا يسبح خبر فويجي لكذا نور نجاسات دا محسوسي نجاسات السلسون بازني كيجي كفر بيا باتيني نجاسات دي چدا چاپا دماغ كي ولمج دا چاپا زوكي دا كفر خبر راسي زرية براوي دا نجاسات داكتي پشتانه اگه پا اغاسلي دا نجاسات پا نامبا ياد كي وزرية آياجي دا چش داكتي تکو پریات چې دا په ځکه چې دا سعید وکړي نجاسات وویل یا خلق وای مغزو کی وای په سر کې مغز نست نجاست په مغزو کې پروت دی هغه دا نه معنی چې بنا د مغز نه ساغه واقعي نجاست هغه معنوي نجاست چې علاقه د خپل فرج تعبیر کوي رج دغه د انسان څخه خارجي دغه نجاست ته ویل کیږي الله وای زه د رج نجاست ته کوپر پر هغه کسانو چې د خپل دماغ څخه د خپل د مغزو څخه کار نه اخلي پر هغه ورنځلوم دغه په ځکه دغه ور اچوم چې د دماغ څخه کار واخلي خپل سوچ په کار واچي ار څوک په دې پوهیږي برای داده دزیان قابل دی برای ورسته چدید ایمان شیان ورته ورلویجه البته تخپل پزین که پلاس الاحیات پیدا کده جن ده پاره متوجه که سور از بات وره ده جن پاره خبره تا پویجه وز ده خلق ده جن پا خبره ولی نپویجه ده استعداد را دی ورکری ده دنیا کار چه دی دری ورز به بازار ته میده تلیل چراسی نیم خبری اگرزی ده تکی وز ورته اچتا انگریزی چیر ورزوی مده سمی خبری دی مجر خلق بولو ده پبلیک بول یا عوام بولو ده پبلیک بول یا سورتاش پبلیک تا چادر وشا وزو مده دا انگریزی الفاظ گرد از دکی آقا چیر دی دیدل تا چیر دی خود دا خپل دماغ شرح کردی دی دنیا شان داشت دا بزا گرد از دکی آبا موبایل را غلی نی ورد اخات لکایس نوم نیس لکلی مگر دا موبایل پا ار کنج بانی دی خبر دی آدخ چلا والیسی خود دیتا دا خپل دماغ شرح کردی دا اللہ خبری چی شایستا دی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر قرآن خدا غصوه علاوه قرآن ما ده ذکر ده پاره ده پند ده پاره چه خلق شهید نیزده که بلکل اسانه کرده ده ایادیس یو چوک ستا چه راسی ورتک شهید نیزده کرده وکنو ده براوی ده نکیجی ده نکیجی با اغا ولی کیجی اغا شهید ده غصیزده که ده اغا شهید چه دی چه ده در شرین پس سرخیج اغا تا نسیزده که ولی خو التا پا ده که چه دی ریج سرگوی دل دی محل که التا قابلیت ده ندی پیدا کرده لکه مثال یې موږ عام وای باران وری پر دواړو مځکو باندې یوه مځکه څنګه حاصلات کی دا بلې ته چې ورسې باران وزوزانې زومۍ اوښان په پکښې کېږي دا یې راشنه کړي خو هغه مځکه استعداد لري دا بل استعداد نه لري د انسان استعداد چې دی په خپل لاس کې دی توجه چې دی شي ته وکړي په خپله هغه دماغ کرار کرار وده کوي کوچنی موږ ورواسته وسکول ته یو شل کاله بعد چې وګوره باران هسې ډاکتر یا د مثال په طور اپریشنونه کوي د دماغ اپریشن کوي د زړه کوي نو دا استعداد خو کرار کرار دی ورته متوجه شو جن هم دغه رقم دی چې ورته متوجه جه سید استعداد ورده کی الله ور لروکی چې نه کوي نو بر الله پاک رچ سور واچی بر نو نجاست ور واچی د جن خبره پر مغز بیا لکه داسې ده لکه پر اغزی دی مرمۍ چنګ باندې چې مرمۍ ور وره خو تاثیر نه پر کوي اده د دماغ بر الله کزی دی مرمۍ دار کم سید الله یو خبره زړه نه یوج دا اس پر مای و ما کان نستل نفس الاس نفس در انده تو ایمل چې دی ایمان راوی الا باذن الله مگر نه په اذن د الله چې دا لو تعالی اذن ور سره نو الله خو اذن اغه چاته کی چې هغه په خپل دماغ کې استعداد ورته پیدا کی ويجعلوا غرزي على فك الدرج سنجاسة مرداري دكوبر يدي على الذين فرأخ خلق بان لا يعقلون شاغ عقل نلري مانا عقل فكارنا شي كنش عقل نلري فمكلفنا دينو برخ اليو نيسو برخ ده تكليف هو في لا يعقلون ده غمانا شا عقل فكارنا شي سوچ نكي فكر نكي كي سوچ فكر وكي هداية البسيدي ولا رورزينو ولي خدا دا ما دا جورت وني ولا چزا دا قبلهم دا كار كومنو نو الله درجه زای پوری چې دی الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ور لره ورکړه چې ستا کار چې دی کې اثر نه کوي هغه ما سره پرېږده ما یې اجازه نه ده کړې ته به پریشانی نه کوې چې زما کار پیدا ولې نه وکړې چا کوم چا ته نصیب سوی د هغه یې ځینې اخلي ته غواړې چې په ګرده یې راوړې ایمان په زور الله نیسې راوړې ما یې اراده نه ده کړې هغه د الله اراده باندې به خلک ځان نه تولي چې الله زما په نصیب نه ده کړې نو زه څنګه ایمان راوړم په دې به دی د دوژخ ځان خلاصي الله وایي ستا د طرفه څخه څه شي غواړې توجه غواړې دا دنیا دې څنګه الله په نصیب کړې خو تا دماغ ورته خلاص کړي دغه دم الله په نصیب کړي ته دماغ ورته خلاص کړه دا په نصیب باره چې دی په تا پسې اړه لري په خپل لاس کې دې د جن نصیب چې ته دماغ نه خلاصي الله زما په نصیب کې نه دی کړی دماغ ته ورته خلاصه یې نو الله پاک د رسول الله علیه السلام تسلي هغه ډاډ اطمینان ته دغه ځای ورته بیان کړي الله عز وجل دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل دماغ سره د جن په کار کې کار واخلو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.